tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Pieniądze z Unijnego Funduszu Spójności dotrą do Polski zgodnie z planem, mówi premier. Unijni przywódcy dyskutowali o zawirowaniach na rynkach bankowych po upadku Credit Suisse. Rosja blokuje powrót ponad 3 tysięcy ukraińskich sierot do swoich domów. Premier zapewnił, że Polska otrzyma zgodnie z planem pieniądze z Unijnego Funduszu Spójności. Impas ma przerwać wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, którą do Trybunału Konstytucyjnego skierował prezydent Andrzej Duda. Wiceszef gabinetu prezydenta Paweł Szrot przypomniał w audycji Śniadanie w Trójce, że prezydent Andrzej Duda chciałby, aby postępowanie zakończyło się jak najszybciej. Ta sprawa powinna być szybko rozpatrzona, bo jest najpoważniejszą sprawą, którą w ostatnim czasie skierowano do Trybunału, może w ogóle najpoważniejszą w ostatnich latach. Powinien się o nią niezwłocznie zająć. Nie zwracając uwagi na te spory w jego gronie. Za jak najszybszym tempem prac w Trybunale jest także poseł PSL-u Marek Sawicki. Popieracie tego premiera, a później buntujecie się i nie realizujecie jego zobowiązań, które on złożył i podpisał. I teraz to orzeczenie Trybunału jest konieczne, żeby w ogóle ten proces odblokowania środków uruchomić. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz uważa, że przedstawiciele opozycji w Parlamencie Europejskim liczą, że bez środków unijnych PiS przegra jesienne wybory. Będzie tak, że ci politycy opozycji, którzy chodzą, jeżdżą, skarżą, szorują te bruki brukselskie, zrobią wszystko, żeby Polacy do wyborów parlamentarnych nie otrzymali środków z Unii Europejskiej, bo to jest w ich irracjonalnie pojętym interesie. W ramach polityki spójności na lata 2021-2027 do Polski ma trafić około 350 miliardów złotych. Podczas zakończonego właśnie szczytu w Brukseli unijni przywódcy rozmawiali o zawirowaniach na rynkach bankowych w związku z upadkiem banku Credit Suisse. Jeden z największych europejskich banków stanął na krawędzi bankructwa i musiał zostać przejęty przez inny bank przy wsparciu szwajcarskiego rządu. Według premiera Mateusza Morawieckiego kluczowe jest teraz, by małe i średnie firmy zachowały dostęp do kapitału. Polska ma dobrą sytuację gospodarczą na tle tego, co było dzisiaj przedstawiane. Mamy jeden z niższych poziomów długu publicznego w porównaniu do innych krajów. Tutaj wielu premierów zazdrościło mi takiego poziomu długu publicznego. W tym roku będzie to poziom niższy niż 50% do PKB. Unijni przywódcy dyskutowali również o tym, dlaczego instytucje finansowe wcześniej nie dostrzegły, że Credit Suisse zmierza ku upadkowi. Oświadczenie Rady Mediów Narodowych w sprawie ataków na dziennikarzy mediów publicznych skomentowali politycy na antenie Polskiego Radia. Przypomnijmy, że zdaniem Rady Mediów Narodowych ostatnie ataki na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych nasiliły się w wyniku działań polityków opozycji oraz zaangażowanych po ich stronie mediów. Wiceminister edukacji Włodzimierz Bernacki wyraził nadzieję, że sytuacja dziennikarzy mediów publicznych ulegnie poprawie. Media publiczne odgrywają bardzo istotną i ważną rolę i trudno przecenić tę rolę, zwłaszcza w wymiarze informacyjnym, ale i kulturowym i takim kreującym i upowszechniającym kulturę wysoką. A z drugiej strony ja mam nadzieję, że to będzie początek również traktowania przez wszystkie środowiska polityczne dziennikarzy jako tych, którzy mają do zrealizowania bardzo ważną funkcję, do zagwarantowania tym dziennikarzom wszystkim nie tylko wolności słowa, ale również poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wykonywanie zawodu. Ataki na dziennikarzy potępił też doradca prezydenta Paweł Sałek. Polska jest wolnym krajem, każdy ma prawo wypowiedzi, ale osoby, które wykonują taki zawód zaufania publicznego jak dziennikarze, powinni mieć swobodę kształtowania swojej pracy i oczywiście w granicach prawa. I takie ataki są po prostu naganne i niebezpieczne wręcz. Rada Mediów Narodowych przekazała słowa wsparcia i solidarności wszystkim dziennikarzom i pracownikom mediów publicznych. Rosjanie blokują powrót ponad 3 tysięcy ukraińskich sierot. Chodzi o dzieci odebrane zarówno z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki, jak i terenów, które Rosja zajęła tuż po wybuchu wojny, mówi wicepremier Ukrainy Irina Wereszczuk. Dziś mamy dane o ponad 3 tysiącach dzieci wpisanych do rejestru sierot, tzw. dzieci statusowych. Kiedy nie znamy ich lokalizacji, wróg żąda od nas wszystkich informacji. Wiemy, że mogą przebywać na terytoriach czasowo okupowanych w rodzinach zastępczych albo w innych formach, a także mogły zostać deportowane w głąb Rosji. Wczoraj po szczycie Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska wraz z Komisją Europejską i Ukrainą będą zabiegać o to, aby porwane do Rosji ukraińskie dzieci wróciły do swoich domów.

powiedział Chińczyk do Rosjanina. Teraz mamy przed sobą takie zmiany, których nie widzieliśmy od ponad 100 lat. Jak jesteśmy razem, przechodzimy je wspólnie. Czym się zakończyła ta wizyta? A czy może zacznijmy od tego, że to jest jedna z ulubionych fraz Xi Jinpinga. To jest fraza, którą znają aparatczycy mali i duzi w Chinach, bo muszą ją powtarzać. Xi Jinping tak mówi, a przekładając z chińskiego na nasze, oznacza to, że Zachód zmierzcha. I jak oglądałem tą relację, no to mi to wygląda na bardzo, bardzo czytelną ustawkę. Zresztą całość tego typu wizyt jest pewnym teatrem politycznym, pewnym spektaklem, który ma kilka widowni. No po pierwsze widownie w Rosji, po drugie w Chinach, no i po trzecie w świecie, ale też istotne, że tu główną widownią było globalne południe, nie Zachód. To nie dla Zachodu był szczyt. No i ten element spektaklu jest o tyle istotny, że to nie jest najważniejsze. To znaczy my tylko widzimy to, co jest na scenie, natomiast nie widzimy kulis, a w kulisach się najważniejsze rzeczy odbywają. I stąd analiza tego szczytu jest jakby siłą rzeczy ułomna, ponieważ nie wiemy, co oni tam rozmawiali, o czym rozmawiali, jak się dogadali na najważniejsze sprawy za kulisami. Możemy oceniać tylko na podstawie tego, co nam pokazali. No ale jeżeli jakby podkreślam ułomność tej analizy, no ale jeżeli patrzymy na to, co pokazali, no to nie oszołomili tym szczytem. To znaczy, oczywiście szczyt jest bardzo ważny dla Putina, dlatego że Xi Jinping dał mu twarz, wzmocnił legitymizację Putina i to w dość trudnym momencie dla rosyjskiego przywódcy. Natomiast jeżeli spojrzymy na realne rzeczy, które tam podpisano, albo przynajmniej na te, które ogłoszono publicznie, no to myślę, że to dość skromne są te wyniki na tle innych szczytów, na tle innych przedstawień odstawianych przez Xi Jinpinga i Putina już od dobrych 11 lat, no to nawet nie jest to w środku, raczej jest poniżej różnych szczytów. Więc, no ale podkreślam, że to jest tylko ta sfera publiczna, którą widzimy. Bardzo ciekawa uwaga, że tutaj widownią miało być głównie tak zwane globalne południe, czyli do tych krajów, które kiedyś nazywaliśmy rozwijającymi się, biedniejszymi trzecim światem, teraz to już jest politycznie niepoprawne, poszła wiadomość pod tym znakiem, nomen omen, chińskim, ale też i rosyjskim, zwyciężycie? Na pewno poszła wiadomość pod tytułem Zachód nie reprezentuje całego świata i Zachód sobie może tutaj dawać Oscary Nawalnemu i listy gończe wysyłać za Putinem przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. No a sądy sądami, a sprawiedliwość jest po naszej stronie i nikt nie będzie mówił państwu środka, z kim ma się spotykać przywódca. No i to się oczywiście podoba w globalnym południu, dlatego że globalne południe jest antyzachodnie, co głównie wynika z kolonialnej przeszłości. No i z tej perspektywy wszelkie takie działania mające na celu osłabienie hegemonii zachodniej czy zagranie na nosie państwom zachodnim są mile widziane. Ponadto pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie wojna rosyjsko-ukraińska wzmacnia globalnie Stany Zjednoczone i wzmacnia jedność Zachodu. I to są dwie rzeczy, które się nie podobają, wyjątkowo się nie podobają w Chinach, ale one również nie są nie w smak globalnemu południu. Oczywiście tutaj moglibyśmy różnicować państwa, są mniej lub bardziej temu niechętne. Natomiast jeżeli uogólniamy, syntetyzujemy, no to globalne południe nie jest zadowolone z tego, że Zachód znowu się wzmocni, bo nikt tutaj nie chce końca historii 2.0 czy nowego końca historii absolutnej dominacji amerykańskiej. Rany są wciąż zbyt świeże. Wojna na Ukrainie była w ogóle tematem rozmowy przywódców? A na pewno była i to jakby znowu możemy domniemywać to, ale widzimy to też w oświadczeniu wspólnym, którym jest określenie kryzys ukraiński. To jest taka piękna nowomowa chińska na temat tego, co się wydarza na temat tej wojny. No i, ale oczywiście w tym oświadczeniu nie było to jakoś eksponowane. Jest akapit. Co ciekawe, wersja anglojęzyczna, podkreślam, czyli ta skierowana znowu nie tyle do Zachodu, ile do reszty świata, w tym do globalnego południa, które przecież po chińsku nie mówi, ale po angielsku tak, no to ta anglojęzyczna wersja tego spotkania czy wspólnego oświadczenia rosyjsko-chińskiego na stronie MSZ-u chińskiego jest właśnie o cudzysłowie kryzysie ukraińskim. Także widać, że to jest dla innych stosowane, czy dla innych ten przekaz jest skierowany. Natomiast no już pełne oświadczenie jest oczywiście dużo, dużo, dużo ciekawsze. No i tam jest mnóstwo rzeczy, bym powiedział, że tradycyjnie jest tam za dużo rzeczy. To taka barokowa czy bizantyjska tradycja tych szczytów, że później publikują wspólne oświadczenia, po prostu, które można by wydać jako jakąś broszurę, bo są tak długie i tam już wszystko jest. Po prostu Afryka tam jest, Karaiby tam są, Ameryka Południowa tam jest. No już po prostu brakuje chyba tylko Antarktydy, bo Arktyka też jest, aczkolwiek mało jest o niej, mniej niż w poprzednim takim wspólnym oświadczeniu rok wcześniej. To wiemy, że skoro jest w wspólnym oświadczeniu, to rozmawiali. Natomiast no, możemy domniemywać, że także jakby z innej perspektywy, że oczywiście, że musieli o tym rozmawiać, bo to jest najważniejsze wydarzenie, które zmienia dynamikę na świecie. I co więcej, jest to wydarzenie, którego skutki się nie podobają Chinom. Właśnie dlatego, że Zachód się wzmacnia i wzmacniają się więzy transatlantyckie. Dlatego Chiny by chętnie tą wojnę wstrzymały. Wszystko reżyserowane, teatr, choreografia, zgadza się, ale czy ten komentarz o tym, że Chińczyk popiera chęć startu Rosjanina, który jeszcze o tym nie powiedział i Xi Jinping powiedział o tym publicznie, ten przekaz poszedł, trudno mi uwierzyć, że to się wymknęło. Czy to też miało być pokazem siły? Ja to interpretuję tak. Z jednej strony Xi Jinping wyraźnie dał twarz Putinowi i pokazał, że Putin ma wsparcie Pekinu. Ale z drugiej strony Xi Jinping jest typowym chińskim sinocentrycznym nacjonalistą, który uważa, że Chiny to nie tylko państwo środka, ale w ogóle państwo środka świata i powinno być na centralnym miejscu i to, że nie jest, to jest w ogóle anomalia i do tego chwilowa. No więc jak się Xi Jinping spotyka z innymi przywódcami, to okazuje to, że oczywiście nie tak nie wprost, nie tak całkowicie dosłownie, ale okazuje to, że on jest ważniejszy, silniejszy i tak dalej. No więc tutaj to też okazał Putinowi, czyli jakby mu powiedział, że no zgadza się na ten wynik wyborów, których jeszcze nie ma i których jeszcze Putin nie zadeklarował startu. To jest takie pokazanie wyższości, ale takie bardzo chińskie, nie wprost. Jakby wszyscy czują, wszyscy rozumieją, o co chodzi, wszyscy wiedzą, jaki to jest gest, natomiast no nie jest tak całkowicie w twarz, to znaczy nie jest on... No, Putin nie traci twarzy, tak, w ten sposób. Natomiast kto ma zrozumieć, ten zrozumie i jakby wiadomo, że to jest nierówna relacja i że jak jeszcze 10 lat temu, to może Xi Jinping nawet trochę zazdrościł Putinowi. Były takie interpretacje, że kult jednostki Xi Jinpinga w Chinach jest w jakimś tam stopniu wzorowany na Putinie. Xi Jinping miał tutaj się uczyć rosyjskiego i cytować Czernyszewskiego. Swoją drogą chciałbym to usłyszeć. No ale teraz już nie ma po tym śladu. Teraz to Putin próbuje mówić po chińsku. Zresztą też mu się nie udało, bo chciał powiedzieć Ganbei, a wyszło mu Genbei, czyli do dna, czy toast. więc to widać wyraźnie, że to nierówna jest ta relacja i już Xi Jinping nie musi nawet udawać, bo po prostu jest ważniejszy. Natomiast to jest wszystko w tym elemencie chińskiego dekorum, czyli właśnie takiego, żeby to nie było tak całkowicie czytelne i całkowicie otwarte. No dobre, z tym toastem ta wiadomość do mnie nie dotarła. Mamy przed sobą liderów dwóch państw, którzy są pewni co do przyszłości, bo wiadomo, że przecież przyszłość jest dla nich przewidywalna. To przeszłość jest pełna zmienności, bo cały czas się przepisuje podręczniki historyczne na własną korzyść, usuwając różne elementy. Ale dużo się mówiło, zanim jeszcze Xi pojechał do Moskwy, że może potem zadzwoni albo odbierze telefon od Zeleńskiego. Czy coś już się ruszyło w tej sprawie? To jeszcze z tą przyszłością, ja się oczywiście zgadzam, to jest to, i o tej przeszłości tym bardziej, że jest niepewna, natomiast z przyszłością to nie byłbym taki pewny, czy przyszłość Putina jest pewna, ponieważ myślę, że właśnie ważnym elementem wizyty Xi było no jakby podkreślenie, czy danie takiego sygnału do tych dworzan Putina, bojarów, żeby te sztylety schowali, jak mają je tam gdzieś w zanadrzu, to żeby nie robili żadnych głupot. No więc myślę, że akurat przyszłość Xi Jinpinga jest jest dużo pewniejsza niż Putina, co nie zmienia faktu, że no Putin też się nie wydaje teraz zdolny do tego, żeby został obalony, natomiast no jakby na Kremlu nie takie rzeczy widziano. A co do tej rozmowy z Zeleńskim, no to czekamy. No już od kilku dobrych dni, jeszcze przecieki były przed wizytą Xi Jinpinga w Moskwie, że później zadzwoni, no ale nie zadzwonił, no jakby czekają. Ale rozładował się telefon, czy nie ma woli? No właśnie, miał dzwonić, nie dzwoni. No nie, ale poważnie rzecz biorąc, ostatnio mamy przeciek z ukraińskiej strony, że będzie. To też jest ciekawe, no bo to no może to prawda, a może to nacisk na Chiny. W każdym razie to się generalnie wiąże z tym, że czy Chiny naprawdę chcą tutaj osiągnąć pokój, czy tylko udają? I to jest bardzo ciekawy wątek i moim zdaniem obie interpretacje są możliwe i na obie bym znalazł argumenty. No im dłużej nie dzwoni do Zeleńskiego i tym bardziej ta interpretacja, że tylko gonią króliczka jest prawdziwa. No a jak zadzwoni, no to może być może ta druga. No, zobaczymy, to się toczy i myślę, że nawet Chiny nie grają na to, że teraz się uda tą wojnę powstrzymać, ponieważ zarówno Rosja, jak i Ukraina są na etapie, w którym obie strony wierzą, że jeszcze wygrają. No w końcu cały czas słyszymy tu, a to o jednej kontrofensywie, a to drugiej. Czekają, aż to błoto trochę wyschnie i będzie można znowu wznowić ofensywy i większe kampanie, więc to nie jest jeszcze moment, w którym można by ich tutaj oddzielać i próbować w jakieś zawieszenie broni. Natomiast ten moment pewnie nastąpi. Pytanie, kiedy nastąpi? Czy nastąpi latem, czy nastąpi później. No więc myślę, że Chiny grają na to, że potem, jak już ten moment nastąpi, to one wejdą, wjadą na białym koniu i powiedzą, a proszę, my tu mamy plan pokojowy. Co prawda to nie jest ani plan, ani pokojowy, no ale jakby dyplomatycznie Chiny są tutaj dość sprawne, więc myślę, że w to grają teraz. No ale jednocześnie są wyraźnie prorosyjskie, więc to jest ciekawe, jak to połączyć, bo Chiny tutaj próbują połączyć ogień z wodą. To w chińskiej tradycji to się da, tak? To wielokrotnie przecież wiemy obaj, że to jest kraj, w którym się sprzeczności łączą i tworzą synergię. Natomiast no, Chiny chcą połączyć. Z jednej strony poprzeć Rosję wyraźnie, żeby ona to czuła, zwłaszcza personalnie Putina. Z drugiej strony nie zalienować całkowicie, wyalienować Europy Zachodniej, a jeszcze z trzeciej strony pokazać się globalnemu południu jako tutaj miłujący pokój kraj, który wielkie mocarstwo, które jest w stanie pogodzić Rosję z Ukrainą, tak jak była w stanie pogodzić Arabię Saudyjską z Iranem. Także te trzy rzeczy się na siebie nachodzą i tworzą ciekawą rzeczywistość, która oczywiście jest jeszcze przykrywana określoną narracją, która nie zawsze ma służyć czytelnemu komunikowaniu, a czasami ma wręcz wprowadzać w błąd. Także no, mamy na pewno bardzo ciekawą dynamikę dyplomatyczną, ale upraszczając, no, czekam na ten telefon. No, Zeleński czeka, my czekamy, wszyscy czekają na telefon od Chin. Tak, ta technologia 5G w chińskim wykonaniu może być jednak zawodna. Nie ma sygnału tam. No dobrze, żarty na bok. Oczywiście bardzo żałuję, że musimy kończyć, bo tematów jest wiele, a jeszcze ty jako specjalista od relacji rosyjsko-chińskich, jeszcze sowiecko-chińskich, na pewno byś nam dodał tutaj kolejny wymiar tego wszystkiego. Bo pytanie, czy na taką przyjaźń można liczyć, skoro to nie są, tak jak mówi się po angielsku, best friends forever, czyli przyjaciele na zawsze, albo jak mówią Chińczycy, na każdą pogodę, bo tam bywało różnie i toksycznie, ale to następnym razem. Dobrze, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, dr Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno tym strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. A teraz czas na Finlandię, bo tam zbliżają się wybory i może być różnie, jak to zawsze w przypadku wyborów. Jest z nami Mateusz Gibała, specjalista od krajów skandynawskich, który prowadzi serwis Polityka po nordycku. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Co się może wydarzyć? Wybory za tydzień. Bardzo dużo może się wydarzyć. Ostatnie sondaże wyborcze wskazują na niewielkie różnice pomiędzy głównymi partiami. Partią socjaldemokratyczną, która jest partią rządzącą, główną partią opozycyjną Koalicją Narodową i partią Finów. Co ciekawe, głównym tematem obecnej kampanii są wyzwania gospodarcze. Mamy w Finlandii wysoką inflację, jest ona najwyższa od 40 lat. Słabnący wzrost PKB czy skokowy wzrost wydatków publicznych. To są takie główne tematy, które wspierają te trzy partie. Też warto zaznaczyć, że wśród młodych partia Finów prowadzi tutaj ich działalność na TikToku, który też jest teraz bardzo ważnym tematem w kontekście Unii Europejskiej czy krajów skandynawskich. Tutaj partia Finów bardzo naciska na TikToka i prowadzi swoją kampanię, która ma bardzo duże efekty, bo 27% młodych popiera partię Finów. A jakie poglądy polityczne, jaką opcję reprezentuje partia Finów? Partia Finów jest partią nacjonalistyczną. Są oni za Finexitem, czyli wyjściem z Unii Europejskiej. Chcą prowadzić politykę, która będzie skupiona co najwyżej na współpracy z krajami skandynawskimi, a Unię Europejską bardzo na uboczu stawiają. Czy można ich porównać do szwedzkich demokratów? Jak najbardziej. Co prawda jest to trochę lżejsza formacja niż szwedzcy demokraci, bo jednak u nich są te powiązania neonazistowskie, ale możemy porównać to do szwedzkich demokratów jak najbardziej. A w takim razie jak w tej popularności nacjonalizmu i Finexitu, jak pan to nazwał, mieści się albo jeszcze w ogóle zostaje miejsce na ambicje natowskie? Tutaj panuje konsensus. W polityce zagranicznej nie ma jakichś tarć. Tutaj każde partie są za wejściem do NATO. Też powiedzmy, że po wyborach jest taki pomysł, że jeśli nie uda się do późnego lata utworzyć rządu, to jest taka opcja, by stworzyć rząd mniejszościowy, który zajmie się tym wejściem do NATO, bo jak wiemy, Turcja ostatnio dała zielone światło dla NATO, tak samo Węgry. Halo, halo, czy mamy połączenie? Bo, halo, halo. Tak, straciliśmy pana na chwilę, była cisza, ale już się słyszymy. Proszę kontynuować. No co powtórzę, że w polityce zagranicznej jest konsensus. Tutaj partie polityczne nie mają jakichś tarć między sobą, chcą wejść do NATO. No niestety gubimy sygnał. Słyszymy, że coś tam od pana dociera, ale jednak ten sygnał nie jest stały. Zobaczmy, czy jednak możemy na pana liczyć, jeżeli chodzi o technologię. Albo może nawiążemy połączenie jeszcze raz, a ja przypomnę tylko, że... Halo, halo? O, dobrze, słyszymy pana z powrotem. Przepraszam słuchaczy za takie problemy, ale no, ten czas, jak łączymy się zdalnie z gośćmi, niestety jest czasem różny, jeżeli chodzi o efekty. Jest pan z nami? Jestem jak najbardziej. Ale proszę kontynuować. Dobrze, no to powtórzę, że w polityce zagranicznej jest ten konsensus. Partie chcą wejść do NATO, nie ma tutaj żadnych tarć. Mamy zielone światło od Węgrów czy Turcji i jest możliwość utworzenia rządu mniejszościowego, który zająłby się stricte sprawą NATO. Więc nawet jeśli by w Finlandii nie utworzono takiego stabilnego rządu, tutaj też mówi się o tym, że Koalicja Narodowa ma szansę wygrać i stworzyć rząd. I teraz pytanie, czy będzie to rząd z socjaldemokratami, czy z partią Finów. Tutaj Koalicja Narodowa jest bardzo niezadowolona z tego wyboru, bo mówi, że to jest przejście ze skrajności w skrajność i będzie to bardzo trudny wybór, który będzie ważył na losach Finlandii, jak to powiedział lider Petteri Orpo. A dlaczego obecna pani premier Sanna Marin, która jest tak jednoznacznie chwalona za działania wobec wojny na Ukrainie i wobec takiej, no wobec nawet samego nowego kursu porzucania neutralności Finlandii, dlaczego nie może być jednoznacznie pewna zwycięstwa? Sanna Marin ostatnio bardzo zmniejszyła się jej popularność. Tutaj też dużym takim skokiem, który zaważył na jej pozycji, jest brak umiejętności, brak znajomości języka szwedzkiego, ponieważ w debacie z dziećmi jednoznacznie wskazała, że nie chce mówić po szwedzku. To w fińskiej polityce jest uważane za duży minus, ponieważ wcześniejsi premierzy umieli mówić po szwedzku, nawet w takim umiarkowanym stopniu, a premier Sanna Marin jednak bardzo wymiguje się z rozmów po szwedzku i to jest jej taki główny minus. Też polityka gospodarcza, jaką prowadzili socjaldemokraci, jest przeciwko niej wobec wyborców. Wyborcy bardziej skłaniają się teraz ku rządowi centroprawicowemu. To bardzo ciekawa rzecz o języku szwedzkim, o której pan powiedział. Również nie słyszałem o tym. Czy w takim razie na logikę tworzyłoby to z niej dobrego kandydata dla ludzi, którzy mają chęć wyrażania swoich nacjonalistycznych poglądów? To czy tutaj takie poparcie no, nie mogłoby jakoś przejść w jej stronę, ze strony tych ugrupowań? Jednak w kwestii nacjonalistycznych poglądów tutaj bardziej przoduje partia Finów, która pokazuje te nacjonalistyczne postulaty właśnie wyjścia z Unii Europejskiej, tworzenia takiej wewnętrznej polityki strictej maksymalnie na tym skandynawskim kierunku. Tutaj socjaldemokraci właśnie bardziej tych entuzjastów europejskich mogą przekonać, a ta nieumiejętność języka szwedzkiego mimo wszystko nie skłania ku poparciu nacjonalistów wobec socjaldemokratów. A jak to jest traktowane, jak się nie mówi w Finlandii po szwedzku? Jako element braku wykształcenia czy niechęć do sąsiada? Jest traktowane trochę jako obelga, no bo jednak szwedzki jest tym drugim językiem oficjalnym i zdaniem wielu Finów powinno się znać jako premier powinno się znać język szwedzki, a nie powinno się go wymigiwać, bo też była informacja, że Sanna Marin brała udział tylko w jednej lekcji trwającej 60 minut w 2020 roku. Jest to naprawdę traktowane bardzo negatywnie w debacie publicznej. To rzeczywiście robi się coraz ciekawszy obraz tego wszystkiego. A takie informacje, które były przed kilkoma miesiącami o imprezach, znaczy o imprezie, przynajmniej jednej, bardzo rozrywkowym podejściu do życia pani premier i narkotykach, które mogły być spożywane gdzieś w tle przez jej znajomych, przy teoretycznym jej milczącym przyzwoleniu. Czy to ma wpływ teraz, czy już nie? Teraz już nie. Mimo wszystko ta afera ucichła i teraz właśnie ten język szwedzki Sanny Marin jest takim tematem numer jeden, a afera, którą mieliśmy jeszcze pół roku temu, totalnie ucichła i nie ma o niej słuchu. Czy, i to już będzie ostatnie pytanie, czy w takim razie ten brak poszanowania dla szwedzkości, no tak to nazwijmy, przekłada się na wspólny front, tak jak Szwecja może nie dostać zgody na wejście do NATO, a nie chce wchodzić bez Finlandii. Czy tutaj właśnie ten kurs językowy ma jakieś znaczenie? W sumie to i tak was nie lubimy, nie mówimy waszym językiem? Mimo wszystko nie. Jest jednak ta ugoda między Szwedami a Finami. Co prawda właśnie to wejście, to zielone światło dla Finlandii w Szwecji było dość negatywnie postrzegane, bo jednak cały czas mówiono o tym, że oba kraje wejdą, a w tym momencie mamy sytuację, w której to Finlandia wejdzie, a Szwecja zostanie sama, co jest bardzo niebezpieczne ze strony Szwecji. Bardzo dziękuję w takim razie za wytłumaczenie. Za tydzień wybory, 2 kwietnia. Czy będzie tylko jedna tura, czy więcej? Mogą być dwie, aczkolwiek stawiam na jedną. Tutaj będziemy mieli bardzo trudną sytuację ze strony Koalicji Narodowej, jeśli ona wygra, bo tak jak powiedziałem, będzie miała bardzo trudny wybór między Partią Finów a Socjaldemokratami. No to jeszcze tydzień musimy poczekać. Mateusz Gibała, polityka po nordycku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being, I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Oh, oh. Got a kick for a dog, begging for love. I gotta have my suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being, so my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Oh, oh. I've been raising up my hands, drop another nail in. Where are those angels when you need them? Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. And nothing I do is good enough for you. Oh, oh. Nawiążemy do tytułu, mimo że w sumie nie powinniśmy w takiej audycji o takiej tematyce. Crucify, krzyżowanie, Tori Amos śpiewała o tym i my będziemy teraz mniej więcej o czymś podobnym rozmawiać, bo wiele osób chciałoby co najmniej wyegzekwowania kary wobec Putina. Pojawił się ostatnio, pytanie właśnie, co się pojawiło ostatnio ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nakaz aresztowania, o tym opowie nam nasz następny gość, bo to jest wszystko bardzo dyskusyjne i trochę inne niż ten przekaz poszedł w świat. Doktor Joanna Siekiera, prawnik z Uniwersytetu Bergen, doradca NATO, to tylko jedna z wielu tytułów, które pani posiada i stanowisk. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co tak naprawdę wydano albo powiedziano wobec Putina i pani Białowej-Lwowej, jeżeli nie przekręcam nazwiska? Lwowej-Białowej. Więc ja zacznę kontrowersyjnie. Powiem, że to, co się wydarzyło, nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Również nie ma znaczenia prawnego. Nie rozumiem komentarzy międzynarodowych, też w Polsce, hiperoptymistycznych, rozentuzjazmowanych, że wreszcie zbrodniarze wojenni rosyjscy zostaną ukarani. I ja opowiem dokładnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, jak to wygląda. Natomiast nie możemy zapominać o tym, jaki sygnał idzie w świat do naszych wrogów, do Rosji, do Chin, ale też do innych autorytarnych reżimów oraz tych państw, które się wahają, po której stronie stanąć. Bo jeśli my, jako Zachód, stojący na straży demokracji, rządów prawa, instytucji niezależnych sądowych, nie jesteśmy w stanie efektywnie zadziałać, egzekwować norm prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, to de jure pozwalamy na łamanie tego prawa. A zatem, szanowni państwo, mieliśmy dwa nie są to orzeczenia, bynajmniej sądowe, dwie akcje instytucji międzynarodowych w czwartek 16 marca oraz piątek 17 marca. To, co pan redaktor powiedział, to był wydane dwa nakazy aresztowania Władimira Putina i pani komisarz do spraw praw dziecka w Rosji, wydane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Tylko, szanowni państwo, Rosja nie jest w tym trybunale. Nie jest stroną Trybunału International Criminal Court, dlatego że wycofała się z niego, tak, ratyfikowała traktat rzymski będący statutem tego sądu, ale po niechlubnym dla siebie wyroku 2016 nakazującym Rosji opuszczenie Krymu jako wszak niezgodne z prawem międzynarodowym okupowanie terytorium innego niezależnego państwa, Rosji się to nie spodobało, powiedziała Moskwa, mamy dość, nie jesteśmy już stroną tego sądu, który nie jest niezależny. A zatem to, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał takie nakazy aresztowania, pokazuje Rosji, że nie używamy właściwych narzędzi prawnych, bo jak możemy oczekiwać, czy naprawdę jesteśmy aż tak my, Zachód, naiwni, żeby wierzyć, że Rosja dobrowolnie odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości? No, ja tu nazywam to legal fiction. I wcześniej, dzień wcześniej, 16 marca, mieliśmy orzeczenie, i znowuż nie jest to wyrok sądu, ale orzeczenie komisji, które jest znowuż de jure niewiążące nijak, jest to tylko zalecenie doradcze niezależnej komisji w ONZ, chociaż ja zawsze mówię, jak może być niezależna, skoro w ONZ mamy Wielką Piątkę, no i naszych ulubieńców Chiny i Rosję. No i ta niezależna komisja do spraw Ukrainy stwierdziła, że rosyjskie wojska dokonują zbrodni wojennych, nie ludobójstwa, na Ukrainie. No i znowuż, tak jak powiedziałam, co to zmienia, jaki to sygnał wysyła, skoro nie ma to żadnych konsekwencji prawnych, to nie są normy prawne, to jest ewentualnie droga postępowania gdzieś kiedyś do sądu międzynarodowego wojennego ad hoc, który mógłby być ustanowiony. No ale, szanowni państwo, wojna trwa już ponad rok, a państwa na gremium Narodów Zjednoczonych nie zdecydowały o ustanowieniu takiego sądu. I tutaj ja cały czas będę podtrzymywać zdanie, które już z panem redaktorem, czy tutaj, czy na TVP World mówiłam. Jestem bardzo ostrożna z tym optymizmem, żeby stwierdzić, że państwa poprą Ukrainę, a postawią się przeciwko Rosji, bo znowuż, jak wszyscy wiemy, w stosunkach międzynarodowych chodzi o interesy, niekoniecznie o prawo międzynarodowe. A o co w takim razie chodzi, że te komunikaty poszły w świat i są tak optymistycznie komentowane? Ja się spotykałem z opiniami, i to jeszcze specjalistów ukraińskich, że to jest dzieło na... Oczywiście no każdy ma prawo do swojej opinii, ale że to jest dzieło, decyzja na miarę Nagrody Nobla. A no nawet nie będąc ja prawnikiem, wiem, że nie ma to siły wiążącej. Pani to potwierdza jako osoba z doświadczeniem. Dlaczego jest ta rozbieżność, ten rozdźwięk między tym, co rzeczywiście oznacza ten komunikat, bo to nie jest decyzja, a tym, co, jak, za co się ją uważa? O tym porównaniu do Nagrody Nobla nie wiedziałam. Teraz nie wiem, jak mam się do tego odnieść, bo to jest niestety komiczne. To jest bardzo naiwne z naszej strony. To, że próbujemy na siłę udowodnić sobie, że jesteśmy tak nieporadni prawnie, bo tutaj będę konsekwentnie stwierdzać, że to Rosjanie są mistrzami w lawfare, czyli w tych prawnych działaniach zbrojnych. To oni wykorzystują prawo międzynarodowe, manipulują normami, interpretują jak chcą, podczas gdy my, Zachód, który ma stać na straży wartości prawnych, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. To jest dla mnie upokarzające. Mamy dostępne środki, nie mamy politycznej woli, to trzeba jasno zaznaczyć. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardziej Ukrainie potrzebne, aby słyszeć takie komunikaty. I tak jest, jak popatrzymy na mapę, to czy w Europie, w Polsce, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych są postępowania prawne, są wszczęte zbieranie dowodów, zapisywanie relacji świadków, też odnośnie do zbrodni przeciwko dziedzictwu kulturowemu i tak dalej. I ja mówię, no wspaniale, ale komu wy chcecie to przełożyć? Bo szanowni państwo, jeśli nie ma postępowania między Międzynarodowym Trybunałem, no to po co zbieranie tych dowodów i zapisywanie tych relacji świadków? To jest naprawdę, nie tak się to robi, nie powinna być taka kolejność w postępowaniu sądowym. I znowuż, to co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, a zatem wizyta Xi Jinping w Moskwie. I szanowni państwo, jaki jest... ostatnie zdanie, które oni mówią, i znowuż jako prawnik międzynarodowy skupiam się na tym, nie będę tutaj wchodzić w inne geopolityczne kwestie, ale oni powiedzieli, że Rosja i Chiny są gotowe i będą stały na straży porządku prawno-międzynarodowego. Szanowni państwo, czy widzicie, że oni już postanowili, że to oni będą centrum decyzyjnym prawa międzynarodowego? Oni będą odpowiedzialni za egzekucję norm, takich jak oni zdecydują. My nie mamy takiego silnego głosu, my nie wysyłamy silnych sygnałów. To, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu z naszej strony, uważam, że jest żałosne, jest naiwne, jest naprawdę niszowe. To jest bardziej dla nas, żebyśmy sobie powiedzieli, czy poklepali się po ramieniu. Tak, wykorzystujemy mechanizmy prawne, ale nie, bo cały czas to jest to, co ja mówię moim wojskowym studentom i cywilnym, że cały czas nie doceniamy wroga, cały czas uwielbiamy się śmiać z Chin czy z Rosji, używać wszystkich memów, żartów, tylko że at the end of the day, szanowni państwo, to cały czas wojska rosyjskie są na Ukrainie i zabijają cywili. Więc niestety, ale... No właśnie. Czy to może w takim razie ta informacja o akcji, jak to pani nazwała, Międzynarodowego Trybunału Karnego miała stać się takim memem kolejnym wymierzonym w wizytę Xi w Moskwie? Żeby właśnie jak on tam jedzie, żeby pokazać, że pojechał do człowieka, którego my uważamy, i to już tak oficjalnie, no powiedzmy, bez oczywiście tych konsekwencji prawnych, no ale no tak już nawet się zdecydowaliśmy wysłać komunikat w świat i mówimy, że to jest takie wspaniałe. żeby powiedzieć, że wszelkie inicjatywy związane, czy one są nawet na papierze, czy jakkolwiek wdrażane w życie ze strony Chin, są po prostu po nic, bo on się spotkał, on Chińczyk, z Rosjaninem zbrodniarzem wojennym. Niestety cały czas mówimy dużo o wojnie hybrydowej, mówimy o niekonwencjonalnych środkach, o cybernetycznych, psychologicznych. Bardzo powoli moja działka prawna, lawfare, wchodzi do gry, ale jesteśmy tak słabi w wykorzystywaniu tego. Dlaczego lepiej nie przygotowaliśmy tego zaplecza w social mediach, w przekazie publicznym? Właśnie tak jak pan redaktor mówi, przed tą wizytą dwóch tyranów, którzy nie tylko gwałcą normy prawa międzynarodowego, ale też dokonują tortur, zabójstw, uprowadzeń, sterylizacji własnych obywateli, czy to mniejszości narodowych, etnicznych. Więc ja zawsze powtarzam, że prawo międzynarodowe, prawo ma być narzędziem. Oczywiście jest ono narzędziem w rękach polityki, polityków, ale to nie jest słabe narzędzie. Dlaczego wrogowi się udaje wykorzystywać to prawo, a na mnie? I oczywiście to, co robią Rosjanie z tym, po pierwsze, tak, wtargnięciem na Krym, no bo rzekomo mniejszość rosyjska jest tam tępiona, potem przeprowadzaniu referendów niepodległościowych we wschodnich oblastach na Ukrainie, teraz wywożenie dzieci, które przecież jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Natomiast oni cały czas używają argumentów prawnych. To jest niesamowite. Możemy się z tym nie zgadzać, możemy wyśmiewać, ale oni cały czas idą linią prawną. My nie potrafimy. To mi się w głowie nie mieści, nie rozumiem dlaczego. A skoro czegoś tutaj nie rozumiem, no to wydaje mi się, że musi być jakiś tam interes w tym, żeby ostatecznie nie poodcinać tych relacji z Moskwą i z Pekinem. Co by pani w takim razie radziła? Są przykłady trybunałów, które no jakoś zadziałały. Była II wojna światowa, ale wtedy cel był inny. Powtarzam, ta wojna teraz nie ma jednoznacznego celu. Ukraińcy mówią, że chodzi o wycofanie się wojsk rosyjskich z ich terytorium, ale ani to nie jest specjalnie osiągalne, jak widać teraz, ani no, nie jest w orbicie tego, na co Rosjanie przystaną. Druga wojna światowa była łatwiejsza pod tym względem, bo trzeba było zająć stolicę wroga i tyle. I wróg się wtedy poddawał i można było zrobić trybunał. Ale na przykład Czerwoni Kmerzy, trybunał, który również no, w pewien sposób międzynarodowy, który powołano, to były już lata 90. Czy można jakoś porównać, skorzystać z tamtych doświadczeń z Kambodży do teraz? Panie redaktorze, bardzo często, nawet wczoraj dla polskiego wojska, weteranów, miałam wykład 3-godzinny. Dużo osób zadawało bardzo podobne pytania, że skoro z hitlerowcami udało nam się, z Norymbergą, była przecież przełomowa, tak samo Trybunał Karny w Tokio, dlaczego tutaj są takie trudności? No to ja stwierdzam, że znowuż, brakuje tej zgody politycznej państwa. Jak sobie zobaczycie na głosowanie za rezolucjami bądź za innymi dokumentami na arenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to dużo państw jest nie tyle za Rosją, ale się wstrzymuje, jakże strategicznie. Więc tutaj nie mogę powiedzieć, że my, Zachód, jesteśmy w mniejszości, ale nie stanowimy takiej siły, żeby wyegzekwować utworzenie tego trybunału ad hoc, chociaż wiem, że tutaj Polska, prezydent i premier stwierdzili, że będą wnioskować o utworzenie takowego trybunału wojennego ad hoc przeciwko Rosji w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. Natomiast w przypadku Norymbergi tam było jasno ustanowione, kto jest dobry, kto jest zły, i ustawiamy złych do aresztu i przeprowadzamy niezależne postępowanie sądowe. Tutaj ja nie oczekuję, że tak będzie. Ja cały czas widzę to, że państwa też w Europie myślą, co będzie później. Niezależnie od tego, tak jak pan redaktor powiedział, co się stanie na koniec tej wojny. Czy Ukraina ostatecznie odzyska całość swojego terytorium, czy będzie trwało tak jak w Gruzji, 20% terytorium jest cały czas okupowanych przez rosyjskie wojska, czy wiele innych aktów agresji, jak chociażby rosyjskie wymordowanie czeczeńskich cywili, 300 tysięcy obywateli, to nigdy nie zostało wzięte pod uwagę. Dla państw z Europy Zachodniej, a nie mówiąc już o dalszych, ta wojna jest mikroskopijna, nie jest tak ważna. Ja, jak pan dobrze wie, pracuję z oficerami NATO i jak pytam chociażby Włochów, Francuzów, co oni o tym myślą, no to oni patrzą, ale to nie jest nasza wojna. Mamy nadzieję, że to nigdy się nie przeleje na państwa NATO, ale my, nasze państwa, bardzo dużo straciły na zmniejszeniu wymiany handlowej z Rosjanami, bogatymi oligarchami czy zwykłymi turystami. Więc niestety znowuż się to przekłada na to, co się nam opłaca, czy nie. Niestety. Czyli słuchając takich argumentów, jedynym wyjściem byłoby jeszcze większe umiędzynarodowienie wojny, żeby każdy zainteresowany, powiedzmy, czyli przeważająca większość krajów naszej rzeczywistości stwierdziła, no dobrze, jednak mamy interes w tym, żeby zakończyć te działania, mimo że po prostu brakuje tutaj wyobraźni, bo każdy może być w tym samym miejscu. Jeżeli jest przyzwolenie tak. Wcześniej, to później mogą być konsekwencje. Dokładnie tak, panie redaktorze. Tak bym to widziała, że musi się coś więcej zadziać, chociaż to bardzo brutalnie brzmi, ale jak sami wiemy, konflikty na świecie się dzieją. W tym samym czasie, kiedy my dyskutujemy, w innych państwach jest jeszcze więcej osób mordowanych czy prześladowanych, a nikt w ogóle nawet nie myśli, żeby tam doszło do ukonstytuowania się jakiegoś trybunału międzynarodowego. Więc tutaj też abstrahując już od ukarania sprawców, bo też znowuż będę podkreślać, to nie jest Putin, to nie jest wojna Putina, ale jest to służby, które już na pewno mianowały następcę prezydenta, więc to nie jest kwestia, że wyślemy nakaz aresztowania głowy państwa, która oczywiście ma immunitet głowy państwa, więc to nie jest takie łatwe z punktu widzenia prawa niestety międzynarodowego. Niestety będziemy musieli kończyć, bardzo mi przykro, bo ten temat jest i tak mieliśmy więcej czasu niż normalnie właśnie dlatego, żeby skorzystać z pani doświadczenia, ale przepraszam, poświęcilibyśmy chętnie temu kilka godzin, żeby zrozumieć naturę tych akcji i też podejścia prawniczego, środowiska prawniczego, podejścia prawnego, żeby to zrozumieć, ale tym razem już musimy się pożegnać. Bardzo dziękuję za pani komentarz, dr Joanna Siekiera, doradca wojskowy NATO i prawny, a także prawnik Uniwersytetu Bergen, była naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A my wracamy po serwisie Trójki. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Rewolucja. Romanse. Intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu. Polowanie na ćmy. Jutro o 20:20 w TVP1. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. W